सृष्टि सब एक है, एक परमात्मा एक है और परमात्मा की अपरार परा दोनों परमात्मा की शक्ति है, प्रकृति है, स्वभाव है, आदत है, उनका ही अंग है, वही है। तो परमात्मा की दृष्टि से भी हम सब एक है। जीव जितने सब परमात्मा के अंश है, वो अंश होने से सब एक है। और अपना प्रकृति वीक्षित जल पावक समीरा, ये भी सब एक है। तो सब मिलकर के एक ही है। मान परमात्मा, जीवात्मा और जगत, ये तीनों ही एक तत्व है। इसमें भेद है, परमात्मा और है, जीवात्मा और है, जगत और तो है। जगत जड़ है, जीवात्मा चेतन है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा अंश ही है। ऐसे अलग अलग कहते हैं, परंतु तत्व से देखा जाए तो परमात्मा ही है। जीव वो भी परमात्मा है, जगत वो भी परमात्मा है, क्यों दोनों के सहित परमात्मा है। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, प्रकृति का मालिक तो स्वभाव होता है, वो मालिक से अलग नहीं होता, अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। तो सब एक है। इस वास्ते उपासना करते हुए हम एक पर पहुंचे, यही असली सिद्धांत है। तो एक पर वासुदेव सर्व, इसमें पहुंचना चाहिए। अद्वैत द्वैत आदि न होकर, हिंदू मुसलमान ईसाई आदि न होकर, एक में पहुंचे, एक परमात्मा में। तो वासुदेव सर्व इसमें पहुंचना चाहिए, क्यों सब एक है और अंत में भी एक ही होना चाहिए, एक ही रहेगा। और विचार कर देखे तो उसको देखने से सत्ता एक ही होती है, सत्ता दो नहीं होती, एक ही सत्ता है सब में। तत्व से है ईश्वर, जगत और जीव भिन्न भिन्न नहीं है, तत्व से एक है। परमात्मा का ये स्वरूप है ऐसा, जो परिवर्तनशील एक वो परमात्मा स्वरूप है, और जो अपरिवर्तनशील जीवात्मा वो परमात्मा का अंश है, या जो परमात्मा है परिवर्तनशील नहीं वो भी एक ही है। तो सब मिलकर के एक है। अब इनमें जो योग अलग अलग है, मानो प्रकृति को भौतिक प्रकृति को लेकर के कर्म योग होता है, और अपर परा प्रकृति को लेकर के, जीव को लेकर के ज्ञान योग होता है, और ईश्वर को लेकर के भक्ति योग होता है। ये प्रधानता लेकर के होता है, परंतु होता है वास्तव में एक ही। तो पहले प्रधानता लेकर लेने से दो या तीन विभाग हो जाते हैं। योगास्त्रयो में आप होता तीन योग कहे भगवान ने एकादश में, तो तीन योग हो गए, एक प्रकृति की प्रधानता से, एक जीवादि की प्रधानता से, एक ईश्वर की प्रधानता से। तो साधना में तीन होंगे, उन साधना में तीनों में भी लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग और सांख्य योग, कर्म योग, सांख्य योग और कर्म योग, ये दो लौकिक निष्ठा है, और परमात्मा की भक्ति अलौकिक निष्ठा है। तो वो निष्ठा जीव की नहीं है, वो निष्ठा परमात्मा की, वो भगवान निष्ठ होता है। और जीवात्मा है वो कर्मयोग में योग परायण होता है, वो सांख्य परायण होता है, वो सांख्य निष्ठा है, योग निष्ठा है। तो कर्मयोग में क्या होता है कि कर्मयोग में सब प्रकृति होती है, भौतिक सृष्टि। तो भौतिक सृष्टि में क्या करना चाहिए कि अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करना चाहिए, ये कर्मयोग होगा। मानुष सबके साथ भलाई करे, बुराई न करे, तो बुराई न करने का, भलाई करने का नतीजा ही निकलता है। बुराई न करना और भलाई करना, इसमें भलाई करना दिखता ये स्थूल है, बुराई न करना ये सूक्ष्म है, इस वास्ते इसका पता नहीं लगता। पर बुराई नहीं करता वो व्यापक होता है, भलाई करता है वो जरा एकदेशी होता है उसकी अपेक्षा। तो बुराई न करे और भलाई करे उसका फल की इच्छा न रखे और अभिमान न रखे। मनोकामना नहीं है अभिमान नहीं है तब भलाई से कल्याण होगा। भलाई साथ अभिमान रखेगा कामना रखेगा तो कल्याण नहीं होगा, तो कर्म होगा कर्म योग नहीं होगा। कर्म योग तब होगा कामना का त्याग कर दिया, अभिमान का त्याग कर दिया, आसक्ति का त्याग कर दिया तो कर्म योग हो जाएगा। अल्पसंख्यक योग में क्या है कि जड़ता का त्याग है। तो अपरा प्रकृति का जो संबंध जोड़ दिया परा प्रकृति ने, ये बंधन हो गया। उस बंधन को मिटाने के दो मार्ग है, एक तो जगत की सेवा करे तो मिट जाए, एक अपने वो अलग हो जाए तो मिट जाए। मानो जड़ता से आप अलग हो जाए, चिन्मयता रह जाके उस जड़ता जड़ता का त्याग कर दे। तो शरीर इंद्रिया आदि जितने है ये जड़ वर्ग है, इससे अलग अपना अनुभव जो शुद्ध चेतन आंदोलन का, तो वो ज्ञान योग हो गया। ज्ञान योग में अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए। और कर्म योग में क्या किया कि जो अपने पास योग्यता है, बल है, शरीर है, इसमें जो कुछ है वस्तु है, योग्यता है, बल है, इसके द्वारा सबकी सेवा करे। तो सेवा के लिए ये चीज मिली है हमारे को, जो शरीर मिला है, योग्यता मिली है, बल मिला है, ये सब दूसरों की सेवा के लिए मिला है। और ये मिली हुई चीज अपनी नहीं है, कहते अपनी दिखती है, शरीर अपना दिखता है, बल अपना है, योग्यता अपनी दिखती है। तो ये देने वाले की विलक्षणता है, जो परमात्मा है वो देता है तो इस ढंग से देते हैं। परमात्मा जो लेने वाला देखता है कि मेरी ही है, ऐसे देखता है, परंतु मेरी स्वतंत्रता चलती है क्या? मैं जैसा बल रखता हूँ बल बना लूंगा, जैसी योग्यता चाहता हूँ वैसी योग्यता कर लूंगा, जैसा मैं चाहता हूँ इंद्रियों का दीव बनाना बना लूंगा क्या, शरीर को चाहे जैसा बना लू, बलि बना लू, निरोग बना लू, हाथ में नहीं है तो अपना बस नहीं चलता है। शरीर पर, इंद्रिया पर, मन पर, बुद्धि पर, इन पर बसना नहीं चलता है, क्योंकि अपने नहीं है ये मिले हुए हैं और बिछड़ जाएंगे। मिली हुई पर साथ अपनी नहीं होती, अपनी नहीं होती, वो मिलने वाली बिछड़ने वाली होती है। तो इनके द्वारा कल्याण कर सकते हैं हम, दूसरों को उपकार करें, वो कल्याण मुफ्त में होता है। परमात्मा भगवान की है पूजा, है संसार की सेवा, तो कर्तव्य के द्वारा भगवान का पूजन करे, संसार की सेवा करे और अपने कर्तव्य का पालन करे। तो कर्तव्य की सामग्री सब तो संसार साथ एक है, अपना शरीर संसार के शरीरों के साथ एक है। तो इनके द्वारा सेवा करनी तो कर्तव्य, जैसे हाथ से अपना मुंह धोए तो कोई उपकार थोड़े ही करता है, ऐसे शरीर सब संसार साथ एक है तो शरीर की संसार सेवा करे। और फल किस फल की इच्छा क्या बात है, जैसे उसकी चीज उस संसार की चीज संसार को दी तो फल की इच्छा कैसे है, फल के हक ही क्या अपना, अपने जो मिली है माता पिता से शरीर मिला और संसार से योग्यता मिली, अंदर से बल मिला, कपड़े से निर्वाह हुआ, जितना हुआ ये समष्टि से हुआ, तो समष्टि के लिए लगा देना। अपने स्वार्थ का त्याग कर कर्ज और ले नहीं पूर्ण कर्ज निभा दिया, स्वार्थ से लेकर देता है तो कर्जा होता है, स्वार्थ न होने से कर्जा नहीं होता। तो दूसरों को आपने दे दिया, नया लिया नहीं तो कल्याण हो जाएगा। और छोड़ दिया सभी जड़ता जड़ता का शरीर आदि इंद्रिया सब संसार सबसे निर्लेप हो गया तो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया, कि तत्व ज्ञान हो गया। अरे भगवान का हो गया तो इसके साथ वाले मन और बुद्धि इंद्रिया योग्यता बल ये सब से भगवान अर्पण हो गया। ऐसे आप तो विमुख हो गया, भगवान के सन्मुख हो गया तो भक्ति योग हो गया। तीन योग खास योगास्त्रों में या तीन योग खास बताए भगवान ने, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तीनों में सोचा है सो एक दे दो किसी से कर ले, और दूसरी एक बात और भी है, केवल जगत को ही मानता है, ईश्वर को आत्मा को नहीं मानता, वो कर्म योग कर सकता है। और केवल आत्मा को ही मानता है, अगर शरीर आत्मा ईश्वर ईश्वर नहीं मानता तो क्या है, अपना अलग हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और ईश्वर को मानता है उसे तो बड़ी सुविधा की बात है, उसे अब सरल हो जाए सब। क्यों, ईश्वर को मानने वाला है वो मालिक एक होगा, अपरा परा प्रकृति का मालिक तो एक होगा ना, अपरा परा, तो परमात्मा की शरण हो जाए तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग हो जाएगा। और अपने लिए किया था बंधन हो जाएगा। इस वास्ते आया नहीं, पंजते ते पगम पाप है ये सत्य पसंद आत्मकारणा, अपने लिए पकाते हैं, वे पापी पाप का भक्षण करते हैं। यज्ञार्थ कर्मो नेत्र कर्म बंधन, यज्ञार्थ न कर गए अपने लिए करता बंधन हो रहा। और यज्ञ आचरित कर्म समग्र लिए थे, यज्ञ क्या परम्परा सुरक्षित, जो कर्तव्य चला रहा है सबकी सेवा बनती रहे, केवल सेवा के लिए काम करता है, अपने लिए नहीं करता है। अपने उसमें निर्वाह की अपनी चीज ले ली, निर्वाह ही सबका किया। तो इस बात को ब्राह्मण होकर ब्राह्मण से कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों का काम करे, क्षत्रिय अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों की सेवा करे, वैश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करे, अपने पास जो योग्यता सुविधा दुनिया मात्र की सेवा करे, कोई किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई हो, क्योंकि सब जीव परमात्मा का अंश होने से सब एक है, और भौतिक दृष्टि से सब एक है और परमात्मा की दृष्टि से सब एक है, तो सृष्टि वास्तव में सब एक ही तत्व है, तो सत्ता एक ही होती है, सत्ता दोनों होगी। उस एक सत्ता को प्राप्त हो जाए जड़ता हुए भेदों को छोड़ करके तब हो जाए कल्याण, और इन भेदों को लेकर अपने स्वार्थ में उलझ जाए तब होता जन्म। सीधी बात, शरीर के साथ आसक्ति है, अपने कामना है, तो कारण गुण संगोष है, सदा सदी होने जन्म शु गुणों का संग है, वो सत्य जन्म कारण है। क्योंकि स्वयं असंग है, असंग होकर संग कर दिया, जिसके साथ संग है उसे जन्म हो जाएगा। वहां गुण संग है, सत्व गुण उर्दुंग सत्वता मध्य अधिकता, ये गुणों का संग है उनके में, तो असंगता रहे। वो असंगता चाहे दूसरों की सेवा करके असंगता ले लो, चाहे विवेक विचार के द्वारा अपने अलग हो जाओ, और चाहे भगवान के शरण हो जाओ, असंगता आप सब आ जाएगी। मैं केवल भगवान मेरे तो केंद्र गोपाल, दूसरों कोई दूसरा कोई है ही नहीं, तो शरीर इंद्रिया आदि थोड़ छोड़ का शरीर अपना है ही नहीं, मेरा तो केवल निर्धन गोपाल, तो आपसे संग छूट गया। तो संसार से असंग और भगवान में प्रेम, तो प्रेम में ज्ञान करने वाला ज्ञान भी बराबर योग भी, योग कह दिया कर्म योग को और ज्ञान योग को ज्ञान कह दिया, और भगवान में प्रेम को प्रेम कह दिया, भक्ति योग कह दिया। इस बार योगार्थ प्रयोग में आप लोग तो निराश योग जित से चाहे जिसको ले लो, और संसार का भोग और सुख चाहेगा वो पतन हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात लगती है, ये पतन की आत्मा का रहा, जो अपने लिए पसारे खाते पापी पाप का ही भक्षण करते, यज्ञ आचर तो कर्म समग्र पर मिल लिए थे, अपने लिए नहीं दूसरों के हित के लिए ही, यज्ञ परंपरा संसारी परंपरा सुरक्षित रखने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए काम करता है। अपने पास जो है सेवा सामग्री, अब सेवा सामग्री को भोग सागर मान लिया, ये बंधन हो गया। जो शरीरों को पदार्थों को अपने सुख की सामग्री मान लिया, सुख धन लग गया, फंस गया, तो सुख देना है बंधन, सुख देना है मुक्ति है, लेना ही पाप है देना पुण्य है। अर्जुन ने पूछा पाप अर्जुन क्यों करता है, तो कामेश लेने की जो इच्छा है यही पाप है, मिल जाए ये पाप है, वो दे दे दे दे दे दे ये पुण्य है। त्यागा शांति अनंतरम, अपने जात त्याग किया शांति अनंत निरंतर अनंतर ही अंत नहीं पड़ता, त्याग कर दे शांति तत्काल ही अप्रकृति समझ। इस बात से प्राप्त मामेवद सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिन्हें की प्रीति है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो मेरे को प्राप्त होते हैं ये भगवान ने भक्ति कह दी, और ते प्राप्त मामेवद कौन लबन दे ब्रह्म निर्माण ऋषि अक्षर का प्रसाद, वो ब्रह्म निर्माण ब्रह्म गोविंद सर्वभूत हिते रता। तो ब्रह्म निर्माण चाहने वाले अलग होते हैं, अपने को अलग करते हैं और संसार की संसार को दे देते हैं, और वे संसार को ही देते हैं अपने अलग, आप से आप हो जाए बच जाते हैं आप अलग, देते देते देते देने वाला बच जाएगा, मुक्ति में तटस्थ हो जाएगा, अलग मुक्ति हो जाएगी। अरे भक्ति वाले सीधी बात है, भगवान में लग गया तो भक्ति वाले, भक्ति वाली बात दो, इनमें तो ज्ञान योग और कर्म योग दो है, वो भक्ति योग मान भगवान के साथ योग है सीधा ही, भगवान के साथ ही योग है। सांख योग तो जड़ता का त्याग करता है, और कर्म योग जड़ता का वो सेवा करता है, और ये अपने भगवान में लग जाता है। तो ये लोकेशन द्विधा निष्ठा मनुष्य दो निष्ठा होगी, वो भगवान की साधन भी भगवान और साधी भी भगवान, यह साधन है कर्म, यह साधन है ज्ञान, वह साधन है भगवान, और साध्य भी कर्म के योग, और यह ज्ञान के द्वारा भी योग, तो ज्ञान योग और कर्म योग, और वहां भक्ति योग कह दो, परंतु वो साधन साध्य परमात्मा ही है, वो तो भगवान के सर होता है। तो साधन भी भक्ति, साध्य भी भक्ति, तो साधन भक्ति है नवदा भक्ति, और प्रेम लक्षणा भक्ति आदि वो साध्य भक्ति। ऐसे कर्म योग पूर्वार्थ है, कर्म करना, कर्तव्य कर्म करना अपने वर्ण आश्रम के अनुसार मर्यादा से, और उसका फल नहीं चाहना केवल दूसरों का हित चाहना, दूसरों के हित के लिए सेवा के लिए करे, जो मिली हुई चीज है अपने भोग के लिए सुख के लिए नहीं किंतु निर्वाह के लिए अपने कर दिया और दूसरों की सेवा में लगा दिया, फल की इच्छा न करे, फल की इच्छा रहेगी अपनी है ही नहीं, है ही संसार की, मिली हुई संसार से, संसार की चीज संसार को दे दिया फल की इच्छा कैसी, और अपने आप को भगवान को दे दिया इसमें फल की इच्छा कैसी, परमात्मा का आयुष परमात्मा को दे दे फल की इच्छा कैसी, और संसार की चीज संसार को दे दी फल की इच्छा कैसी, और अपने अलग हो गए फल की इच्छा कैसी, सब जनता से आप अलग हो गए फल की, अलग हो गए फल हो गया कि नहीं है, मन जड़ता का त्याग हो गया इससे बढ़कर फल क्या होगा और मुक्ति हो जाएगी। तीनों योग बड़े सुंदर बताए एकदम निष्पक्ष सरलता से, जिसके दोष समझ में आवे उसका अनुष्ठान करो पूर्णता हो जाएगी। ते प्राप्त मंत्र मामे उस स्वरूप ही तेरता है, लगन देव निर्णय उस स्वरूप होती तेरता, तो वो हित होता है आप साहब, वो हित करता है। इस बात कर्म योग में कर्तृत्व रह जाते दोष को नहीं, हित करता है वो, और उसका हित होता है वो कर्तृत्व तो नहीं रहता, अहंकार धर्म धर्म कामों पर अहंकार का त्याग करता है, और जिसमें अहंकार पीछे निर्मोह निरहंकार सरसादी बनी कर सकती, कर्म योगी भक्ति योगी ज्ञान योगी अहंकार बलन दर्पण काम अंक उदम परिगम विमोचन निर्मम, तो अंत पहली है ममता का त्याग पीछे, तो ज्ञान योग कठिन पड़ता है कि अहंता का त्याग कर देता, मैं पड़ता अहंकार का त्याग कर देता है, त्याग होता कर्म योग में भी त्याग है, कभी तो ममता का त्याग फिर अहंता का, भक्ति योग ममता का त्याग फिर अहंता का त्याग, ज्ञान योग पहले अहंता का त्याग फिर ममता का त्याग, ममता का सब सब मिट जाती। तो ये प्रकृति का कार्य है, उससे संबंध विच्छेद करना है, अपरा प्रकृति का संबंध है, यह है बंधन। चाहे आप अलग हो जाओ और चाहे कर्म के कर्म के साथ करके निष्काम से सेवा कर दो, और चाहे भगवान के शरण हो जाओ, ये तीनों है। तो ये लौकिक जड़ भौतिक साधना, और वो आध्यात्मिक साधना अपनी, और वो आस्तिक साधना, भगवान है वो आस्तिक है, तो भगवान है ये मानते हैं, दिखता नहीं, ये दो तो दिखते हैं, एक तो जड़ शरीर दिखता है, एक शरीर भीतर में रहने वाला, ये दो मालूम होते हैं, तो ये है लौकिक साधना, और वो नहीं देख पा रहे उसको अश्रद्धा विश्वास करे, वो है अलौकिक साधना। तो अलौकिक साधना करो, सब काम आ जाएगा। तो भक्ति आने से भगवान ज्ञान योग कर्म योग भगवान दे देते हैं, तीनों योग हो जाते हैं। ज्ञान योग केवल साधन करने वाला कर्मयोग और भक्ति योग नहीं बता सकता, केवल कर्मयोग बताने वाला भी ज्ञान योग भक्ति योग नहीं बता सकता, और भगवान का भक्ति तीनों बता सकता है। क्योंकि उसके साथ कर्मयोग भी भगवान देते हैं, ज्ञान योग भी देते हैं, सब बातें बता देते हैं भगवान। तो भगवान की कृपा से सब बात हो जाती है, ज्ञान योग कर्मयोग सब सिद्ध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सह स्वरूप, भगवान के दर्शन होने अपने स्वरूप का बोध हो जाता है या भगवान का प्रेम हो जाता है, वो है ही उसका उद्देश्य। तीनों को ही पूरी हो जाती है प्राप्ति, अगर वे द्वेष न करे, काट छाट न करे, दूसरे नीचा न समझे, तो कर्म योग से भी भगवत प्राप्ति है, कर्म ज्ञान योग से भगवत प्राप्ति, भगवत से भगवत प्राप्ति। काट छाट करता है जिसको नीचे समझता है वो नहीं मिलता, बात भी ठीक है। बड़ी सीधी सरल बात है, सर्वभूत था और परमयोगी आत्माओं को मेरे सर्वत्र सुबम प्रसिद्ध, जैसे अपने शरीर की रक्षा चाहता है दुख नहीं चाहता, ऐसे सब का सुख चाहे दुख किसी को न हो, सहयोगी परमो मत वो परमयोगी, सब योगी और श्रेष्ठ योगी आत्मोपमेन। जैसे शरीर हमारा एक है, चाहे हाथ हो चाहे पांव हो चाहे सिर हो, हमारा ऐसे ही किसी ऐसे पीड़ा न हो, सब से आराम मिले, ऐसे ही सुख मन से सब एक है, जो भौतिक दृष्टि से एक अंश हो दृष्टि से परमात्मा दृष्टि से सब एक है, तो शरीर के ऊपर से सेवा करता है भगवान के सहयोग परमो बता परम योग बनेगा। नारायण नारायण ये बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 16 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।